سلیمان اعظم قانونی 926 ہجری تا 973 ہجری بمطابق 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی۔ سلیمان اعظم کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطی کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی مارکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیحی حکومتوں کے ساتھ محدود ہیں۔ سلیم کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھیں۔ اسپین سے مورس کا اخراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیحی ریاستیں متحد ہو کر ایک فرما روان کی زیر حکومت آ چکی تھی۔ فرانس اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت و استحکام کی علامتیں ظاہر تھیں۔ من جملہ دیگر فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آتشیں اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کی ترقی کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیحی سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمدہ و مستعد تھیں۔ شہنشاہ چارلز پنجم، جس کی وسیع سلطنت یورپ کے نصف سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی، خاص طور پر اس مسیحی اتحاد میں پیش تھا۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلز اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمدہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ تاہم وہ نہ صرف اس بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رہی بلکہ 16ویں صدی کی پوری مدت میں اس کی قوت و ستوت میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور عیسائی سلطنتوں کے بہتر صوبے اس کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصلی سبب یہ تھا کہ انان سلطنت ایک ایسے فرما روان کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت تمام دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ ذاتی اوصاف و اخلاق۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بایزید ثانی کے زمانے میں جب اس کی عمر بہت کم تھی وہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ پھر جب سلیم نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران وہ ادرنا کا حاکم تھا اور پھر سلیم کے عہد کے آخری دو سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلیم کی وفات کے بعد وہ تخت پر آیا تو ایک کامیاب مدبر اور لائق فرما روان کی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیشروؤں سے بڑا ہوا تھا اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گیا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گئی۔ اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ ریایا کی فلاح و بہبود اس کا متمع نظر تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت نشین ہوا تو تمام ریایا نے اس نوجوان سلطان کا، جو اپنے اخلاق، شجاعت، انصاف، رحم دلی اور دانشمندی کی بنا پر حد درجے ہر دل عزیز تھا، نہایت مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کیں جس سے اس کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئین توقعات قائم کی جانے لگیں۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو بجبر مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا تھا۔ سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے بعض تاجروں کا سامان ایران سے تجارت کرنے کی پاداش میں ضبط کر لیا تھا۔ سلیمان نے نقد روپیہ دے کر اس کے نقصان کی تلافی کر دی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلی حکام بددیانتی اور ظلم کے جرم میں گرفتار کیے گئے اور ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچیں اور ریایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ سلیمان نے تمام صوبے داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی روا نہ رکھی جائے اور امیر و غریب، مسلم غیر مسلم، سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان احکام کی نفاذ سے ہر طرح امن و امان قائم ہو گیا۔ البتہ غزالی نے، جسے سلطان سلیم نے مصری حکومت سے غداری کے سلسلے میں شام کا حاکم بنایا تھا، سرکشی کا اظہار کیا اور خود مختار ہو جانا چاہا۔ سلیمان نے فوراً اس کی سرکوبی کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ غزالی کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل سے نہ صرف شام کا فتنہ فرو ہو گیا بلکہ شاہ اسماعیل کے معاندانہ ارادوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس نے غزالی کی بغاوت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے شام کی سرحد پر اپنی فوجیں تیار کر رکھی تھیں۔ بلغرات کی فتح۔ سلیم کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی اور سرحدی علاقے میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس خلیج کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو بلغرات اور زکابیس کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لینا ضروری ہو گیا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفرا کو قتل کر دیا۔ سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے فوجی سرداروں نے زکاباز اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلیمان خود بلغرات کی طرف بڑھا اور اس شہر کے گرد، جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اپنے قیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان 927 ہجری بمطابق 29 اگست 1521 عیسوی کو بلغرات فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نہ قلعے کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا اور نہ شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجا میں نماز ادا کی اور تسلیس کے اس عظیم الشان معبد کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بلغرات میں ایک ترکی دستہ متعین کیا اور قلعے کو اثر نو مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا۔ بلغرات کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کی تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ سلیمان اب ہنگری کے دارالسلطنت بودا کی طرف بڑھ سکتا تھا، لیکن روڈز کی فتح اس کے نزدیک زیادہ ضروری تھی اور بلغرات کے بعد اس نے اسی جانب رخ کیا۔ بلغرات کی فتح کا ایک اثر یہ ہوا کہ جمہوریہ وینس نے اثر نو اپنے کو سلطنت عثمانیہ کا باجگزار تسلیم کر لیا اور جزائر قبرص یعنی سائپرس و زاناتا کا خراج دوچند کر دیا۔ روڈز کی فتح مختلف وجوہ سے ضروری تھی۔ بلغرات اور روڈز یہی دو معرکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ بلغرات کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے ایک شکست کا داغ تو دھو دیا، سلیمان کی عالی حوصلگی دوسرے دھبے کے دھونے کے لیے بھی بے قرار تھی۔ علاوہ بری روڈز کے جہاز بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں اور مجمع الجزائر اور اناتولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچائے رہتے تھے۔ روڈز کی فتح اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے، ان میں مبارزین روڈز اپنے جہازوں کے ذریعے رکنا انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلیمان نے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے روڈز کی جانب روانہ کیا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 100,000 فوج لے کر ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ اس طرح بحری اور بری فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ خلیج مارمیرس قرار پائی جو روڈز کے محاذ میں واقع ہے۔ 1522 عیسوی کو سلیمان روڈز کے ساحل پر اترا اور 1 اگست 1522 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً 5 مہینے تک جاری رہا۔ روڈز کے راہبوں مبارزین نے نہایت شجاعت کے ساتھ مدافعت کی، لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بالآخر انہیں 6 صفر 929 ہجری بمطابق 25 دسمبر 1522 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سلیمان نے ان کے ساتھ جو مراد برتی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شجاعت کا کس درجے قدردان تھا۔ اس نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ 12 روز کے اندر اپنے تمام اسلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر روڈ سے چلے جائیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لائیں۔ روڈز کے باشندوں کو سلطان کی رعایا بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دے دی گئی۔ سلطان نے سراحت کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے کلیساؤں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، ان کے بچے والدین سے نہ چھینے جائیں گے اور 5 سال تک ان سے کسی قسم کے ٹیکس یا محصول کا مطالبہ نہ ہوگا۔ سلیمان نے اپنی فوجیں قلعے سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لیں تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلعے سے نکل جائیں، لیکن ینیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر کے لیے لوٹ مار کرتے رہے. تاہم اور تمام شرائط سلیمان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پورے کیے گئے. مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرہ کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرہ مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے. مصر اور ینیچری کی بغاوت. بلغراد اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے سلیمان کے لیے کھل گئے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائی کوچک کی شورش کے باعث اسے پہلے مشرق کی جانب متوجہ ہونا پڑا اور یورپین سلطنتوں کو 2 سال کی اور مہلت مل گئی. احمد پاشا نے، جو خیر بے کے انتقال کے بعد 1522 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر ہوا تھا، علم بغاوت بلند کیا. اس بغاوت کو فروغ کرنے میں سلیمان نے ایک فوج مصر روانہ کر دی. احمد پاشا کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد سلیمان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظام و استحکام کے لیے مامور کیا اور خود سلطنت کے داخلی انتظامات کی طرف متوجہ ہوا. 931 ہجری بمطابق 1525 عیسوی کے اوائل سرما میں وہ شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے ادرنا چلا گیا. روڈس کی فتح کو 1.5 سال کی مدت گزر چکی تھی. اس درمیان میں کوئی دوسری جنگ پیش نہیں آئی تھی. ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گیراں گزرا تھا. چنانچہ سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزرا اور دوسرے بڑے بڑے عہدیداروں کے مکانات لوٹ لیے. یہ خبر سن کر سلیمان ادرنا سے قسطنطنیہ لوٹا اور اس فتنے کو فروغ کرنے کی کوشش کی. اس نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا، 2 کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کر دیا. ہنگری کی فتح. وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھا. سلیمان نے اسے واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کے لیے تیاری شروع کر دی. ینیچری کی بغاوت سے اس کو تجربہ ہو گیا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا ضروری ہے. بلغراد کی فتح کے بعد اسے اگرچہ کوئی بڑی جنگ ہنگری کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تاہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ قائم تھا. علاوہ بریں فرانس، اول شاہ فرانس نے، جسے شہنشاہ چارلس پنجم نے پیویا کی جنگ میں 1525 عیسوی میں شکست دے کر قید کر لیا تھا. سلیمان نے ہنگری پر حملہ کرنے کی بمنت استدعا کی تاکہ چارلس کو اپنی توجہ فرانس سے ہٹا کر ہنگری کی جانب مبذول کرنی پڑے، جس کی سرحد سلطنت آسٹریا سے ملی ہوئی تھی. پھر اسی زمانے میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارحانہ اور مدافعانہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی. ان وجہ سے سلیمان نے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوا. قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد 20 ذی القعدہ 932 ہجری بمطابق 27 اگست 1526 عیسوی کو موباکڑ کے میدان میں ہنگری کی فوج سے مقابلہ ہوا. عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی. 2 گھنٹے سے کم ہی میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا. شاہ لوئی، اس کے 8 اسقف، آیا نے ہنگری کی ایک بڑی تعداد اور 24,000 سپاہی مارے گئے. لوئی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مرا. 30 ذی القعدہ 932 ہجری 10 ستمبر 1526 عیسوی کو سلیمان ہنگری کے پایا تخت بودا میں پہنچا. باشندگان شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیے. انہوں نے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا حلف لیا. چونکہ شاہ لوئی لاولد مر گیا تھا، اس لیے سلیمان کی تحریک سے ان عمرائے نے ہنگری کے تخت کے لیے کاؤنٹ زیپولیا کا انتخاب کیا، جو ٹرانسلوانیا کا امیر اور ہنگری کے اکابر میں تھا. اس کے چند دنوں کے بعد سلیمان کو اطلاع ملی کہ ایشیائی کوچک میں کچھ بغاوت کی صورتیں رونما ہو رہی ہیں. چنانچہ وہ فوراً بودا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا. ہنگری کے بعض سرحدی قلعوں میں ترکی دستے متعین کر دیے گئے. اس کے بعد ہنگری کے تخت کے لیے زوپالیا کا انتخاب خانہ جنگی کا باعث ثابت ہوا. آرک بک فریڈیننٹ، جو شہنشاہ چارلس پنجم کا بھائی تھا، ایک صلح نامہ کی روح سے جو چارلس اور سابق شاہ لوئی کے درمیان ہو چکا تھا، ہنگری کے تخت کا دعوے دار ہوا. دوسری طرف زاپولیا اور ان کے حامیوں نے اپنی موافقت میں ہنگری کا ایک قدیم قانون پیش کیا، جس کی روح سے ہنگری کے باشندے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہاں کا بادشاہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود اس قانون کے مغربی ہنگری کے عمرا نے فریڈیننڈ کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فریڈیننڈ کے ساتھ آسٹریا کی مدد شامل تھی۔ اس نے زاپولیا کو شکست دے کر ملک کے باہر بھگا دیا۔ زاپولیا نے پولینڈ میں جا پناہ لی اور وہاں سے سلطان کی خدمت میں مدد کی درخواست بھیجی۔ یہ سن کر فریڈیننڈ نے بھی اپنا ایک سفیر سلیمان کے دربار میں بھیجا اور نہ صرف ہنگری کے تخت کے لیے حمایت کی استدعا کی بلکہ بلغراد اور ہنگری کے دونوں شہروں کی واپسی کا بھی جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے مطالبہ کیا۔ سلیمان نے فریڈیننڈ کے مطالبے سے برا فروختہ ہو کر اس کے سفیر کو رخصت کر دیا اور زاپولیا کے سفیر کو اطمینان دلایا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ فریڈیننڈ کی شکست۔ 10 مئی 1529 عیسوی کو سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور 250,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر کو پایا تخت بودا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھا۔ آسٹریا کا شہنشاہ چارلز پنجم اس وقت یورپ کا سب سے بڑا فرما روان تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا تنہا مالک تھا۔ محاصرہ ویانا کے وقت وہ اٹلی میں فرانس اول شاہ فرانس سے جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریا کو صرف اپنی ذاتی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ چنانچہ محاصرے سے قبل ہر 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی فوج میں بھرتی کیا گیا۔ ہمسایہ ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فریڈیننڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا منظور کیا۔ مجلس کو بمشکل یقین دلایا جا سکا کہ سلیمان ویانا کی طرف بڑا آ رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالسلطنت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فریڈیننڈ خود تو سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے چند جانباز افسر اور اسپین اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے محاصرے کے مکمل ہونے سے قبل شہر میں پہنچ گئے تھے اور ان کی مدد حد درجے اہم ثابت ہوئی۔ ویانا کے فوجی دستوں کا سپہ سالار کاؤنٹ ڈی سام تھا اور مدافعت کی اصلی نگرانی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں کے ویانا پہنچنے سے پہلے ہی تمام امکانی تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ شہر کے استحکامات زیادہ تر بوسیدہ حالت میں تھے، فصیل بھی ایک ہی تھی جو بمشکل 6 فٹ موٹی تھی۔ چنانچہ وہ تمام مکانات جو فصیل سے بہت قریب واقع تھے گرا کر زمین کے برابر کر دیے گئے۔ شہر کے اندر مٹی کی ایک نئی دیوار تیار کی گئی۔ دریا کے ساحل پر خندق کھود کر لکڑی کے بڑے بڑے مضبوط لٹھوں سے باڑی لگا دی گئی۔ آتش زدی کے خیال سے 24 کھپریلیں جن سے عام طور پر مکانات چھائے ہوئے تھے شہر کے ہر مکان سے نکال لی گئیں۔ سڑک کے سنگی پٹریاں بھی اکھاڑ لی گئیں تاکہ دشمن کے گولوں کا اثر زائل ہو جائے۔ سامان رسد اور گھوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنے کی غرض سے متعدد ٹولیاں گرد و نواح میں بھیج دی گئیں۔ پھر اس خطرے سے کہ محاصرہ زیادہ دنوں تک قائم رہ جائے، ایسے تمام لوگوں کو جو مدافعت کے کام نہ تھے بلکہ جن کی ذات پر فوجی نقطۂ نظر سے بیکار صرف ہو رہا تھا، مثلاً عورتیں، بچے، بوڑھے اور پادری، لوگوں کو شہر چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور کیا گیا۔ اور جب ترک ویانا کے قریب پہنچ گئے تو نواح شہر کو بھی مسمار کر دیا گیا تاکہ محاصرین اسے روک اور پناہ کا کام نہ لے سکیں۔ وہاں کے باشندوں کو ایسے وقت میں بے خانمہ ہونا پڑا جب انہیں بھاگ جانے کا بھی موقع نہ تھا، ان میں اکثر ترکوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔ 27 ستمبر کو سلیمان ویانا پہنچا اور محاصرہ شروع ہوا۔ کثرت بارش کی وجہ سے سڑکیں اس قدر خراب ہو گئی تھیں کہ ترکوں کو اپنی بڑی بڑی توپیں ہنگری میں چھوڑ دینی پڑی تھیں اور اب انہیں زیادہ تر سرنگیں کھود کر دیواروں کو گرانے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن مستورین بھی ہر مقام پر نگاہ رکھتے تھے اور 9 اکتوبر تک ترکوں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بلاخر 10 اکتوبر سرنگ کے ذریعے سے شہر پناہ میں ایک چوڑا رخنا پیدا ہو گیا، جس کے بعد ترکوں نے فوراً پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا اور وہ رکنا پر کر دیا گیا۔ اسی طرح 11 اور 12 اکتوبر کو بھی ترکوں نے ان مقامات پر جہاں سرنگوں نے بڑے بڑے رخنے کر دیے تھے سخت حملے کیے، لیکن عیسائی ایسی جانبازی سے لڑے کہ ترک شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سلیمان یہ حالت دیکھ دیکھ کر بہت پیچھے تاپ کھا رہا تھا۔ ترک بھی موسم کی شدت، سامان رسد کی قلت اور سب سے بڑھ کر ان مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ دل شکستہ ہو رہے تھے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ 14 اکتوبر کو ایک آخری حملہ کیا جائے گا۔ سلیمان نے سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے بہت فیاضی سے روپیہ تقسیم کیا اور وعدہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے دیوار پر چڑھ جائے اسے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا اور ایک بہت بڑا منصب ادا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ 9 بجے صبح کو یعنیچری اور عثمانی فوج کے بہترین دستے حملے کے لیے آگے بڑھے۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا اور فوج کے تمام بڑے بڑے افسر بھی ساتھ تھے، لیکن عیسائیوں کی سرفروشی نے ترکوں کے قدم شہر کے اندر نہ آنے دیے۔ حالانکہ سہ پہر میں عثمانی انجینئروں نے سرنگوں کے ذریعے سے شہر پناہ کا ایک بڑا حصہ گرا دیا تھا۔ مغربی مورخین کا بیان ہے کہ ترکوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ یعنیچری نے بھی دل برداشتہ ہو کر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے۔ آخرکار مایوس ہو کر سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور اس نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ ویانا کو اس کے مدافعین کی سرفروشی نے بچا لیا، لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے، محاصرے کی ناکامی میں موسم کی شدت، جس سے ایشیائی ترک عادی نہ تھے، اور یعنیچری کی سرکشی کو بھی بہت زیادہ دخل تھا۔ وسط یوروپ میں عثمانی فتوحات کی موج ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ پھر 3 سال کے بعد سلیمان ایک زبردست فوج کے ساتھ ہنگری پر حملہ آور ہوا اور وہاں سے ویانا کا رخ کیا۔ اب کی بار شہنشاہ چارلس نے آسٹریا کی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لی، لیکن قلعہ گنج کی فتح میں جو راستے میں واقع تھا 3 ہفتے کی مدت صرف ہو گئی، اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سلیمان نے ویانا کی طرف بڑھنے کا ارادہ فسخ کر دیا۔ بجائے اس کے وہ آسٹریا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ کو لوٹ گیا۔ چارلس نے بھی سلیمان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور ویانا کے قریب اپنی فوجیں لیے ہوئے پڑا رہا۔ سلیمان کے قسطنطنیہ لوٹ جانے کے بعد بھی چند سالوں تک زپولیا اور فرڈیننڈ میں لڑائی کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ بلاخر 1538 میں ان دونوں کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے ہنگری کے 2 حصے کر دیے گئے۔ مشرقی حصے کا بادشاہ زپولیا تسلیم کر لیا گیا اور مغربی حصہ فرڈیننڈ کی فرما روائی میں دے دیا گیا، مگر دوسرے ہی سال زپولیا کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اور فرڈیننڈ کے درمیان پھر جنگ چھڑ گئی۔ فرڈیننڈ پورے ہنگری کا دعوے دار ہوا اور زپولیا کی بیوہ نے اپنے بچے کے لیے سلیمان سے مدد کی درخواست کی۔ چنانچہ 1541 میں سلیمان پھر ہنگری میں داخل ہوا اور فرڈیننڈ کو شکست دے کر بودا اور دوسرے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں ترکی دستے متعین کر دیے، اگرچہ ساتھ ہی اس نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا کہ زپولیا کے بچے کے بالغ ہونے کے بعد وہ اسے ٹرانسلوینیا اور ہنگری کے تخت پر بٹھا دے گا۔ بہرحال اس وقت سلیمان نے ہنگری کو سنجقوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں ترکی گورنر مقرر کر دیے۔ اس جنگ میں گو عثمانیوں کو کہیں کہیں شکستیں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر سلیمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 1544 میں شہنشاہ چارلس اور فرڈیننڈ نے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور 1547 میں 5 سال کے لیے صلح کر لی گئی، اور صلح نامے کی روح سے تقریباً تمام ہنگری اور ٹرانسلوینیا پر سلیمان کا قبضہ بدستور قائم رہا اور فرڈیننڈ نے بابے آلی کو 30,000 دوکات سالانہ قرض دینا منظور کر لیا۔ سلیمان صاحب قرآن، یہ صلح نامہ جس میں شہنشاہ چارلس پنجم، پوپ جمہوریہ وینس اور شہنشاہ فرانس شریک تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیحی یوروپ نے سلیمان کا صاحب قرآن ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ آسٹریا کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس حد تک جھکنا پڑا کہ اس سے قبل صلح کے متعلق جو مراسلات ہوئی تھیں اس میں فرڈیننڈ نے اپنے کو صدر اعظم ابراہیم پاشا کا بھائی لکھنا منظور کیا، اور اس طرح اپنا مرتبہ ایک ترکی وزیر کے مرتبے کے برابر قرار دیا۔ فرانس اول نے بھی کئی بار نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ سلیمان سے مدد کی درخواست کی تھی، اور سلیمان نے اس کی درخواست پر ہنگری اور جرمنی پر حملہ کر کے چارلز کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی فوجیں فرانس سے ہٹا لی۔ نیز فرانس کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اس نے ایک جنگی بیڑا بحر روم میں بھی روانہ کیا تھا۔ یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ اسی دوران میں سلیمان کو ایران کی جانب سے متوجہ ہونا پڑا اور دولت عثمانیہ کی عسکری قوت دو محاذوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرڈیننڈ کا سفیر بزبیکیوس جو سلیمان کے دربار میں مامور تھا لکھتا ہے، ہمارے اور تباہی و بربادی کے درمیان اہل ایران ہی صرف ایک روک ہیں۔ ترک ہمیں ضرور آ دباتے ہیں مگر ایرانی انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ ترکوں کی اس جنگ سے ہمیں صرف مہلت مل گئی ہے، آزادی اور نجات حاصل نہیں ہوئی۔ ایران کی مہم 944 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں سلیمان ایران کی مہم پر روانہ ہوا۔ چند ماہ قبل اس نے ابراہیم پاشا کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ابراہیم سیدھا تبریز پہنچا اور اس پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ تبریز ہی میں سلیمان بھی اس سے آ کر مل گیا اور وہ دونوں وہاں سے موصل اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ترکی فوج کو بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا۔ بلاخر سلیمان بغداد پہنچا اور 944 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1534 عیسوی کو وہاں کے حاکم نے شہر اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ شاہ تہماسپ نے ترکوں سے مقابلہ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ اس طرح موصل اور بغداد کے دو بڑے صوبے آسانی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ پھر 955 ہجری، 960 ہجری اور 961 ہجری میں بھی سلیمان نے ایران پر حملے کیے اور ایڈان و دان کے مضبوط شہروں کے علاوہ آرمینیا، میسوپوٹیمیا کے بعض بڑے بڑے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ ایرانیوں نے متفرق طور پر ترکی فوج کا مقابلہ کیا اور ترکوں کو موسم کی سختی اور سامان رسد کی عدم فراہمی کے باعث کافی نقصان پہنچایا، لیکن خود شاہ ایران کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوئی اور ترک اپنی فتوحات پر بدستور قائم رہے۔ ان علاقوں کے بعد سلیمان نے اپنی بحری قوت کے زور سے عدن پر بھی مستقل قبضہ کر لیا اور سواحل عرب اور ایران نیز شمالی مغربی ہند پر اس کا اثر قائم ہوا۔ بحری قوت کے لحاظ سے ایشیا یا یورپ کی کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کی ہمسر نہ تھی۔ بحری طاقت کے اعتبار سے بھی اس کی فوقیت تمام دوسری سلطنتوں پر مسلم تھی۔ اس وقت اسپین اور وینس کے بحری بیڑے سارے یورپ پر حاوی تھے، لیکن ترکی بیڑے نے متعدد مارکوں میں ان کو شکست دی۔ بحری قوت کے اعتبار سے اسپین اور سلطنت عثمانیہ میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن اسپین کے ساتھ وینس اور پوپ کے بیڑوں کے شامل ہونے کے بعد اتحادیوں کے بیڑے جہازوں کی کثرت تعداد اور سائز کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ تاہم دو بڑے مارکوں میں جبکہ یہ زبردست اتحاد ان کے خلاف تھا، ترک کامیاب رہے اور سلیمان کے عہد حکومت میں برابر ترکی بیڑے کا اقتدار بحر روم میں قائم رہا، جس کی وجہ سے سلیمان نے الجزائر، اردن اور ترابلس کے صوبے اور بحر اسپین کے متعدد جزیرے جو وینس کے قبضے میں تھے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ بحری قضاء سلیمان کے ابتدائی عہد میں شمالی افریقہ کے مسلمان فرما رواں اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتے تھے اور خود ساحل کے شہر بھی بحری قزاقوں کی آمجگاہ پر تھے، جن میں سے بعض ان فرما رواؤں کی اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے لیکن اکثر بطور خود بحر روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ یہ بحری قزاق 10-10 اور 20-20 بحری جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جری اور نہایت تجربے کار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحر روم میں پھرا کرتے تھے اور اسپین، اٹلی اور فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی حملہ کر لیا کرتے تھے۔ سلطان سلیم نے بحری قوت پر خاص توجہ کی اور جہازوں کی تعداد اور سائز میں بہت کچھ اضافہ کیا۔ سلیمان نے بھی اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال کیا اور بحری قوت کو پہلے سے زیادہ ترقی دی، لیکن اس کے بحری سردار بے خوفی اور مہارت فن میں بحری قزاقوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے ان قزاقوں کو جو اپنی قابلیت اور تجربے میں دوسروں سے ممتاز تھے سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کیا اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ ملا کر ترکی بیڑے کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا۔ خیر الدین پاشا بحری. ان میں سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور بحری سردار خیر الدین باربوسا سرخ داڑھی والا تھا. یہ شخص پہلے چند جہازوں کو لے کر بحر روم کے تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتا تھا اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا. چنانچہ اس نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا, شہر اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت قائم نہیں رکھ سکے گا, اس نے سلطان سلیم کی فرما روائی قبول کر لی. یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم کر رہی تھی. خیر الدین نے ان مظلوموں میں سے 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا. پھر جب سلیمان تخت پر آیا تو اس نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کیا. چنانچہ 941 ہجری 1534 عیسوی میں اس نے شہنشاہ چارلز کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن, پٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلز کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے کر سوائل اٹلی پر حملہ آور ہوا. اس کے بعد سلیمان کی تحریک سے اس نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا. تیونس کے حفظی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلز سے فریاد کی. چارلز خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا. خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا. چارلز فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور گو وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملے کے خلاف خیر الدین کو کسی طرح کی مدد نہ دی تھی, تاہم چارلز نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی. اس واقعے پر ایورسلے کا بیان ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ ناقابل یقین ہے. شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے. مسجدیں اور تمام خاص خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئیں. مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں. کتب خانے برباد کر دیے گئے. اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھیں کہ ان کے ڈھیروں کو روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک نہیں پہنچ سکتا تھا. لوگوں کو جبرن عیسائی بنایا گیا. مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین چھین کر عیسائیوں کو دیے جانے لگے. بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کے زیر حکومت آ گیا. لیکن حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد تونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 942 ہجری تک نہ ہو سکا. 942 ہجری میں شہنشاہ چارلز اور فرانس اول میں پھر جنگ چھڑ گئی اور فرانس نے سلیمان سے مدد کی درخواست کی. اس درخواست کی بنا پر سلیمان اور فرانس کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ستوت و اقتدار یورپ میں کس حد تک تسلیم کر لیا گیا تھا. فرانسیسی مصنف البین نے اس معاہدے کو رعایت سلطانی سے تعبیر کرتا ہے. سلیمان نے اہل فرانس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر حصے میں وہ حقوق عام کر دیے جو 8 سال قبل 1528 عیسوی میں انہیں مصر میں عطا ہوئے تھے. فرانس کے باشندوں کو 5% محصول کے معاوضے میں تمام ترکی بندرگاہوں سے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی. کیونکہ غیر ملکی جہاز جس پر فرانس کا نشان نہ ہو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر سمندروں میں داخل ہونے کا مجاز نہ تھا. فرانسیسی تاجروں کے مقدمات دیوانی اور فوجداری دونوں صیغوں کے خود انہی کے فیصلوں کے سپرد کر دیے گئے اور ترکی عہدیداروں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ ان قونصلوں کے فیصلوں کی تعمیل کراتے رہیں, اور اس طرح گویا سلطان کی تمام عیسائی رعایا کی حمایت کا حق انہیں حاصل ہو گیا. یورپ کے تمام فرما رواؤں میں صرف فرانس کے بادشاہ کو سلطان نے بجائے بے کے بادشاہ کے لقب سے سرفراز کیا اور اس معاہدے کے بعد اس کے ساتھ ہمسری کا برتاؤ روا رکھا. جزائر الجین پر قبضہ. چنانچہ 942 ہجری میں فرانس اور چارلز کے درمیان جو جنگ چھڑی اس میں معاہدہ مذکور کی بنا پر سلیمان نے فرانس کا ساتھ دیا. بحر روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار بدستور قائم تھا. اس نے جزیرہ مائنز پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور کورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا. 2 سال بعد 944 ہجری میں سلیمان نے فرانس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو چارلز کی مستقل حلیف تھی. خیر الدین پاشا نے سلیمان کی مائیت میں جزیرہ کارفو پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جانبازی کے ساتھ مدافعت کی اور سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا. تاہم خیر الدین نے موقع پا کر بحر الجین کے تقریباً تمام جزائر پر جو وینس کے زیر حکومت تھے قبضہ کر لیا. یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے. 945 ہجری میں یورپ اور فرڈیننڈ شاہ ہنگری نے چارلز اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کیا، اور ان اتحادیوں کا زبردست بیڑا جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے کہیں بڑا ہوا تھا، شہنشاہ چارلز کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں پریویسا کے سامنے عثمانی بیڑے سے مقابل ہوا. ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دے کر ان کے شیرازے کو درہم برہم کر دیا. اسی دوران میں فرانس نے وینس کے مقام پر چارلز سے ایک عارضی صلح کر لی. پھر اگلے سال 946 ہجری بمطابق 1539 عیسوی میں جمہوریہ وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کی گفتگو شروع ہوئی، اور 3 ماہ کے لیے ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا، لیکن دوسرے ہی سال مستقل طور پر صلح ہو گئی. جمہوریہ وینس نے 300,000 دوکات تاوان جنگ دینا منظور کیا، اور وہ ساحل ڈیلماشیا کے متعدد مقامات سلطان کے حوالے کر کے بحر الجین کے ان جزائر سے دستبردار ہو گئی جن پر خیر الدین نے قبضہ کر لیا تھا. لیکن اس صلح کا کوئی اثر سلیمان اور چارلز کی جنگ پر نہ پڑا. الجزائر پر خیر الدین پاشا کا قبضہ چارلز کی اسپینی اور اطالوی مقبوضات کے لیے ایک مستقل خطرے کا باعث تھا، لہذا 1544 عیسوی میں چارلز نے الجزائر کو فتح کرنے کے لیے ایک بیڑا روانہ کیا، مگر یہ بیڑا اپنے مقصد میں بالکل ناکام رہا. دوسرے سال فرانس نے صلح نامہ وینس کا 1538 عیسوی میں خاتمہ کر کے چارلز سے پھر جنگ شروع کر دی، اور ترکی بیڑے کی مدد سے شہر وینس پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا. 1544 عیسوی میں فرانس اور چارلز کے درمیان پھر صلح ہو گئی، لیکن سلیمان اور چارلز کی جنگ بحر روم اور ہنگری میں بدستور جاری رہی. فرانس اگرچہ دولت عثمانیہ کا حلیف تھا، اور 1535 کے معاہدے کے بعد ہر جنگ میں سلیمان نے پوری وفاداری کے ساتھ فرانس کا ساتھ دیا تھا، مگر فرانس کو جب بھی اپنا فائدہ نظر آیا اس نے سلیمان کی اجازت کے بغیر چارلز سے صلح کر لی. فرانس کے اس طرز عمل کو میرٹ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں مناسب طریقے سے واضح کر دیا ہے. وہ لکھتا ہے، فرانس اور خاندان ہیبسبرگ یعنی آسٹریا اور ہنگری کے فرما روایان کے درمیان جنگ کا سلسلہ بہت قلیل وقفے کے ساتھ 1535 عیسوی سے 1559 عیسوی تک قائم رہا، اور مکمل طور پر صلح تو 1598 عیسوی تک نہ ہو سکی. اس پوری مدت میں اور اس کے بعد بھی فرانس ترکوں کے وفادارانہ تعاون پر اعتماد کر سکتا تھا. اس کا تعارف کرنا پڑتا ہے کہ ترکوں نے فرانسیسیوں کی بنسبت بہت زیادہ مستقل اور مسلسل طور پر اس اتحاد کے ساتھ وفاداری برتی، برخلاف اس کے کہ مؤخر الذکر کے مقاصد کے لیے یہ اتحاد جب اور جتنے دنوں تک مفید ثابت ہوا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب ان کے ذاتی اغراض کا تقاضا ہوا کہ ترکوں کے دشمنوں سے صلح کر لی جائے تو انہوں نے اس میں کوئی تعامل نہ کیا. 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا. اس نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں بہت کچھ اضافہ کیا، بلکہ بحر روم، بحر احمر اور بحر ہند میں اس کی بحری قوت کو درجۂ کمال تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ یوروپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ چارلز پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرات نہ کر سکتا تھا. گو وہ محض ایک سپاہی تھا، تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا. 15ویں اور 16ویں صدی میں اسپین کے بعد جس ملک سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا وہ پرتگال تھا. اندلس میں جب اسلامی حکومت قائم تھی تو پرتگال یعنی پورچوگیز بھی اس کے زیر سایہ تھا، لیکن جب اس سرزمین میں مسلمانوں کا آفتاب اقبال غروب ہوا اور اسپین کی عیسائی حکومت نے اسلام کشی کا عمل شروع کیا تو پرتگال نے بھی اخوت دینی کا حق پوری طرح ادا کیا. تفصیل آگے آتی ہے، ہندوستان، چین، سیام، جاوا، سماترا، جزائر ہند، سیلون، ملبار، ممباسا، زنجبار، حبش، مصر و عرب وغیرہ مشرقی ممالک کی بحری تجارتیں عرب تاجروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ ان کے جہاز بحرہ ہند، بحرہ عرب، خلیج فارس اور بحرہ احمر کے تجارتی راستوں پر قابض تھے۔ یہ لوگ چین، ہندوستان اور ایران وغیرہ سے مال لے جا کر مصر پہنچاتے تھے اور وہاں سے وینس اور جنیوا کے سوداگر اسے یوروپ لے جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یوروپ کا مال عربوں کے جہازوں پر ہندوستان، ایران اور چین وغیرہ مشرقی ملکوں میں پہنچتا تھا۔ اس تجارت سے مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کو بہت فائدہ تھا۔ لیکن جب واسکو ڈی گاما نے راستے امید کی راہ سے ہندوستان تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا تو پرتگال نے اس بات کی کوشش شروع کی کہ جس طرح ممکن ہو یہ تجارت عربوں کے ہاتھوں سے چھین لی جائے اور مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے بجائے قدیم راستے کے وہ جدید راستہ اختیار کیا جائے جس کو واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پرتگیزوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی نوعیت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند رسالے خلافت عثمانیہ سے واضح ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عرب جہازوں پر تاخت شروع کی۔ عرب حبش، ہندوستان اور فارس کے ساحلی مقامات پر حملے کیے اور نامسلموں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاتھ اپنا اسباب تجارت فروخت نہ کریں۔ ملبار کے موپلا تاجروں پر بڑی زیادتیں کیں۔ یمن اور حجاز کے ساحلی شہروں پر قبضہ جمایا اور ہندوستان میں سندھ سے لے کر مدراس و گجرات و ممبئی تک بندرگاہوں پر دھاوے کیے۔ ساحلوں اور جزیروں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، مسجدیں توڑ کر کلیسا بنائی جا رہی تھیں۔ کیلیکٹ کے راجہ کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو عرب آنے جانے سے روک دیں۔ کوچین کے ساحل پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور مسجد کو کلیسا بنا لیا اور پھر رفتہ رفتہ اور عرب کے کئی سواحل سے لے کر ہندوستان کے سواحل تک بھی تخت و تاراج کیا گیا۔ 915 ہجری میں کیلیکٹ پر حملہ کر کے شہر کو لوٹ لیا اور وہاں کی جامع مسجد کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ یہی حال انہوں نے عرب کے ساحلی مقامات کا کر دیا۔ حج کے بحری مسافران قزاقوں کے ہاتھوں سے بمشکل جام بھر ہو سکتے تھے۔ گوا کا مشہور بندرگاہ سلطنت بیجاپور سے چھین لیا گیا اور سلطان گجرات کے تمام بندرگاہوں پر غارت گیری شروع کر دی۔ جدہ اور عدن پر کئی حملے کیے، کبھی کامیابی ہوئی اور کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انتہا یہ ہے کہ پرتگالی یہ خواب دیکھنے لگے کہ جدہ پر قبضہ کر کے حجاز پر حملہ کیا جائے اور خاکم بدھن، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ویران اور حرمین متحرمین کو منہدم کر کے اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ یہ حالات تھے جن کی دفعہ کی ذمہ داری سلطان نے تخت پر آنے کے بعد بحیثیت خلیفۃ المسلمین کے محسوس کی اور پھر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو آنے کی حتی الامکان پوری کوشش کی۔ چنانچہ 931 ہجری بمطابق 1525 عیسوی میں اس نے ایک بیڑا رئیس سلیمان کی ماتحتی میں عدن کے محاصرے کے لیے روانہ کیا جس پر اس وقت پرتگیزوں کا قبضہ تھا، مگر اس مہم میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ پھر بھی وہ دل شکستہ نہیں ہوا اور بحرہ ہند میں برابر پرتگال کے جہازوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ گجرات کے ساحل تک پہنچ گئے جہاں ان میں اور پرتگیزوں میں متعدد ماری کے پیش آئے۔ اس کے بعد 945 ہجری میں ایک عظیم الشان ترکی بیڑا سلیمان پاشا والی مصر کی سرکردگی میں سوئز اور عدن پر قبضہ کرتا ہوا گجرات کی طرف روانہ ہوا۔ دیپ پہنچنے کے بعد گجراتیوں سے مل کر اس نے پرتگیزوں پر حملے شروع کر دیے۔ سلیمان پاشا نے دیپ کا محاصرہ کر لیا اور اگر وہ استقلال کے ساتھ محاصرے کو جاری رکھتا تو یہ بندرگاہ پرتگال کے قبضے سے ضرور نکل جاتی، لیکن غالباً سلیمان پاشا کی خودرائی اور استبداد نے عمرہ گجرات کو آزردہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سامان رسد کا بھیجنا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز دفتن ترکی بیڑے نے لنگر اٹھا کر کوچ کر دیا اور دیپ پر پرتگیزوں کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سلیمان پاشا کو اپنے دربار میں طلب کیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، میں نے تمہیں دیپ سے فرنگیوں کو نکالنے کے لیے اور وہاں کے بادشاہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں پر حاکم بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ ترکوں کی اس ناکامی سے پرتگیزوں کے حملے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے عدن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس لیے محاصرے کے 3 سال بعد 1551 عیسوی میں سلیمان نے مشہور ترکی امیر البحر پیری رئیس کے زیر قیادت ایک مضبوط بیڑا بحر ہند میں روانہ کیا. اس بیڑے نے پہلے عدن کو پرتگیزوں کے قبضے سے چھڑایا, پھر وہ عرب کے ساحلی مقامات سے گزرتا ہوا مسقط پہنچا, جہاں اس نے پرتگالی بیڑے کو غافل پا کر گرفتار کر لیا. لیکن جب خلیج فارس کے ساحل پر پرتگیزوں کو شکست دے کر یہ ہرمز پہنچا تو وہاں ایک سخت معرکہ پیش آیا, جس میں دشمنوں کو فتح ہوئی اور پیری رئیس صرف دو جہازوں کو لے کر نکلا. بقیہ گرفتار ہو گئے. پیری رئیس ایک جغرافیہ دان کی حیثیت سے بھی اسی قدر مشہور ہے جس قدر ایک امیر البحر کی حیثیت سے. اس نے بحر الجین اور بحر روم پر دو کتابیں لکھی ہیں, جن میں ذاتی معلومات کی بنا پر ان سمندروں کے دھاروں, گرد و پیش کے علاقوں, بندرگاہوں اور ساحل پر اترنے کی مناسب جگہوں کے حالات بیان کیے ہیں. پیری رئیس کی شکست کی خبر سن کر سلیمان نے ایک دوسرے امیر البحر مراد بے کو روانہ کیا تاکہ عثمانی بیڑے کو آزاد کرائے. ہرمز کے سامنے پرتگالی بیڑے سے مقابلہ ہوا, جس میں ترکوں کو پھر شکست ہوئی اور ان کے جہازوں کا بڑا حصہ ڈوب گیا. اس کے بعد سلیمان نے اپنے مشہور امیر البحر سیدی علی کو اس مہم پر روانہ کیا. اکم شوال 961 ہجری کو وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور خلیج فارس کے کنارے کنارے ہوتا ہوا جب راس موندام کے قریب پہنچا تو پرتگالی بیڑا سامنے نظر آیا. ایک سخت معرکے کے بعد پرتگیزوں کو شکست ہوئی اور سیدی علی کے لیے آگے کا راستہ صاف ہو گیا, چنانچہ وہ کھلے سمندر میں داخل ہو کر مسقط کے سامنے نمودار ہوا. یہاں پرتگیزوں نے پھر مقابلہ کیا اور اس جنگ میں طریفین کو شدید نقصان پہنچا. رات کے وقت جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دفتن ہوا اس قدر تیز ہوئی کہ سیدی علی کے جہاز بے قابو ہو گئے اور وہ بہہ کر بلوچستان کے ساحل پر نکل آیا. چند دن کے بعد اس نے پھر بحر احمر کا رخ کیا, لیکن ایک ناگہانی طوفان اسے دوبارہ بحر ہند میں بہا لے گیا. سیدی علی نے سورت کی بندرگاہ میں آ کر جہازوں کو چھوڑ دیا اور خشکی کا راستہ اختیار کیا. وہ افغانستان, ایران اور عراق ہوتا ہوا قسطنطنیہ واپس آیا اور یہ مہم ناتمام ہی رہی. اس کے بعد سلیمان کے عہد میں پرتگیزوں سے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں, مگر کوئی بڑا مقابلہ پیش نہیں آیا. پیری رئیس نے گجرات سے قسطنطنیہ تک سیاحت کے حالات ایک سفر نامے میں قلم بند کیے ہیں. وہ شاعر بھی تھا, اس نے ریاضیات اور فن جہازرانی پر بھی چند رسالے لکھے ہیں جو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, خصوصاً اس کی تصنیف محیط جو بحر ہند کی جہازرانی پر ہے نہایت مستند خیال کی جاتی ہے. جرمن مورخ فون ہیمر کا بیان ہے کہ بحر الجین اور بحر روم کے حالات پر جو کتابیں پیری رئیس نے لکھی ہیں ان کے نسخے برلن اور ڈرسڈن کے شاہی کتب خانوں, نیز روما میں پوپ کے کتب خانے اور بولونا میں سید علی کے محیط کا واحد معلوم نسخہ رکھا گیا ہے. مالٹا مبارزی نے سینٹ جان کا مقبوضہ تھا, جہاں روڈس سے نکلنے کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی. یہ اور اس کے قریب کا چھوٹا سا جزیرہ غوزہ شہنشاہ چارلس نے انہیں دے دیا تھا. مالٹا میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو نہایت مستحکم کر لیا تھا. مبارزین کے جہاز اسپین اور دوسری مخالف طاقتوں کے بیڑے کے ساتھ مل کر عثمانی بیڑوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور ترکوں سے ان کی جنگ برابر جاری رہتی تھی. یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور بحر روم میں لوٹ مار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. مجبوراً سلیمان کو مالٹا پر حملہ کرنے کا تہیا کرنا پڑا. حملے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ مالٹا میں ایک کثیر تعداد مسلمان غلاموں کی موجود تھی جو وہاں کے عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے. علاوہ برری بحر روم میں یہ جزیرہ اپنے موقع کے لحاظ سے نہایت اہم تھا. چنانچہ یکم اپریل 1565 عیسوی کو سلیمان نے 181 جہازوں کا ایک زبردست بیڑا 30,000 فوج کے ساتھ مصطفیٰ پاشا کی سرکردگی میں قسطنطنیہ سے روانہ کیا. 19 مئی کو یہ بیڑا مالٹا پہنچا اور دوسرے ہی روز حملہ شروع ہو گیا. 23 جون 1565 عیسوی کو قلعہ سینٹ ایلمو فتح ہو گیا, لیکن ترکوں کی انتہائی کوشش اور شدید نقصان کے باوجود سینٹ اینجلو اور سینٹ مائیکل کے قلعوں پر قبضہ نہ ہو سکا اور بالآخر 4 ماہ کی مسلسل جد و جہد کے بعد 11 ستمبر 1565 عیسوی کو مصطفیٰ پاشا نے محاصرہ اٹھا لیا. اس محاصرے میں 25,000 ترک اور 5,000 عیسائی مرے گئے. ہنگری کی مہم اور سلیمان کی وفات. جس وقت محاصرہ اٹھا لینے کی خبر قسطنطنیہ پہنچی, سلیمان آسٹریا سے ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہنگری کی حلیف جماعتوں میں پھر نزاع شروع ہو گئی تھی، اور میکسیملن سانی نے، جو فرڈیننڈ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین تھا، کاؤنٹ زاپولیا کے لڑکے کو تخت سے محروم کر دینے کا عزم کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اس نے بعض اہم علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے سلیمان نے بذات خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، اور باوجود کے 76 سال میں ضعف عمر اور علالت کے باعث وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، پالکی میں سوار ہو کر 1 مئی 1566 کو فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے ہنگری کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسٹریا کی جنگ نے اس سال مبارزین مالٹا کو دوسرے حملے سے محفوظ کر دیا، جو یقیناً ان کے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ سلیمان سلین کے مقام پر پہنچا، اور وہاں نوجوان سیجمن زپولیا نے، جو سلطنت عثمانیہ کے زیر سرپرستی ہنگری اور ٹرانسلوینیا کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے نظر اطاعت پیش کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلیمان ایربرو اور زیغید کے قلعوں کو فتح کر لینا چاہا تھا۔ چنانچہ 5 اگست 1566 کو عثمانی فوجوں نے زیغید شہر کے گرد اپنے خیمے نصب کر لیے۔ 5 روز میں شہر فتح ہو گیا، لیکن وہاں کے حاکم زینی اور اس کے باقی ماندہ 3,200 آدمیوں نے قلعے میں پناہ لی، اور وہاں سیاہ علم نصب کر کے اس بات کی قسم کھائی کہ جب تک ایک بھی سپاہی زندہ رہے گا ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اگست اور ستمبر میں ترکوں نے اس قلعے پر 3 حملے کیے، لیکن ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا۔ بلاخر انہوں نے قلعے کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ کھود کر بارود بچھا دیا، اور 5 ستمبر 1566 کو علیہ صبح بارود میں آگ لگا دی۔ پھر بھی 4 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 8 ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا، لیکن 5 ستمبر کی رات ہی کو سلیمان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ صدر اعظم سوقول علی نے سلطان کی وفات کی خبر بالکل مخفی رکھی، اور اسی کے نام سے تمام احکام جاری کرتا رہا۔ اس سے پوشیدہ طور پر شہزادہ سلیم کے پاس اس حادثے کی اطلاع بھیج دی۔ اس درمیان میں عثمانی فوجیں، جن کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، متعدد مقامات فتح کرتی۔ سوقول علی نے سلیمان کی لاش پر مصالحہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر دیا، اور کوچ کے وقت لاش کو پالکی میں رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتا رہا۔ اس نے لشکر میں یہ خبر مشہور کرا دی تھی کہ سلطان علالت کی وجہ سے باہر نکلنے سے معذور ہے۔ سلطان کی وفات کو پوشیدہ رکھا، اور بالآخر یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھ چکا ہے، اس نے 24 اکتوبر 1566 کو تمام فوج کو جمع کر کے سلیمان کی وفات کا اعلان کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت۔ سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جزائر سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 40,000 مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بسرا تک اور بحر کیسپین سے بحر روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں عزت کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھیں۔ جنوب میں عدن کی پہاڑی نے سلاطین کی حکومت عرب کے جنوبی ساحل پر مستحکم کر دی تھی، انہیں بحر ہند میں با اثر بنا دیا تھا، اور بحر احمر پر کامل اختیار دے رکھا تھا۔ سلطان کا یہ فخر کوئی بیجا فخر نہ تھا کہ وہ بہت سی مملکتوں کا فرما روا، 3 براعظموں کا شہنشاہ اور 2 بحروں کا مالک ہے۔ سلیمان اعظم کی وسیع سلطنت میں 20 مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے، ان میں سے عثمانی ترکوں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ تھی۔ اس کا بیشتر حصہ ایشیا اور خصوصاً ایشیائی کوچک میں آباد تھا۔ 30 لاکھ یونانی یوروپین ترکی کے جنوبی حصے میں آباد تھے، اور 10 لاکھ ایشیائی کوچک میں۔ آرمینی نسل کے لوگ، جن کی تعداد 20 اور 30 لاکھ کے درمیان تھی، زیادہ تر ایشیا میں تھے۔ سب سے زیادہ تعداد سیلانی نسل کے باشندوں کی تھی۔ بلغیریا، سربیا، بوسنیا، مونٹینیگرو اور ہرزگووینا کی کثرت تعداد انہی لوگوں کی تھی۔ مولڈیویا اور والاشیا میں بھی ان کی تعداد زیادہ تھی، اور ان میں سے کئی ہزار ٹرانسلوینیا اور البانیا میں بھی آباد تھی۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 65 لاکھ تھی۔ رومی نسل کے لوگ زیادہ تر والاشیا اور مولڈیویا میں پائے جاتے تھے، ان کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ ان کے علاوہ ترکی، ہنگری کے مگیار اور ٹرانسلوینیا کے جرمن نسل والے الجیریا اور دوسرے افریقی صوبوں کے برابر، مصر کے قبطی، یہود، سگانی مملوک اور وہ ہندوستانی جو ترکی کے گورنر عدن کے زیر حکومت تھے، یہ سب سلطان سلیمان اعظم کی عظیم الشان سلطنت میں آباد تھے۔ سلطنت کی مجموعی آبادی کا تخمینہ 4.5 کروڑ سے 5 کروڑ تک کیا جاتا ہے۔ سلیمان کی فوج۔ سلیمان کی سلطنت کی وسعت کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی قوت تھی۔ 46 سال کی حکومت میں اس نے عثمانی فوجوں کی تعداد دو چند کر دی تھی، یعنی چری کی تعداد اس نے 20,000 تک پہنچا دی۔ مستقل اور تنخواہ دار فوج کا شمار، جس میں شاہی سوار اور دوسرے دستے شامل تھے، 48,000 تھا۔ سلیمان کی توجہ سب سے زیادہ یعنی چری پر رہتی تھی، کیونکہ یہی فوج اکثر ماریکوں میں فتوحات کی ضامن ہوتی۔ اس نے اس فوج کا ایک علیحدہ دستہ قائم کیا تھا، جس میں وہی سپاہی داخل کیے جاتے تھے جو ایک طویل مدت کی خدمات کے بعد ضعیف ہو جاتے یا زخموں کے باعث کسی جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہ رہ جاتے۔ سلیمان کی نظر میں یعنی چری کی جو اہمیت اور قدر تھی، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اعزازی طور پر وہ خود اس فوج میں داخل ہو گیا تھا، اور جس روز تنخواہ تقسیم کی جاتی تھی، ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے خود بھی تنخواہ لینے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہ طریقہ اس کے جانشینوں نے بھی جاری رکھا۔ جو فوجیں سلطنت کے جاگیردار جمع کرتے تھے یا جو بے ضابطہ طور پر جنگ کے موقعوں پر خود جمع ہوتی تھیں، ان کا شمار 2,00,000 سے زیادہ تھا۔ ان کے علاوہ 300 توپیں اور 300 جہاز تھے۔ 16ویں صدی کی ابتدا سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں کی فوجوں میں بہت کچھ اصلاح و ترقی ہونے لگی تھی، لیکن عثمانی فوجیں اپنی تنظیم اور ساز و سامان میں مسیحی فوجوں سے بہت آگے تھیں۔ توپ خانوں کی تعداد اور قوت کے علاوہ قلم بندی اور قلعہ سازی اور فوجی انجینئرنگ کی تمام شاخوں پر ترک یورپ کی سلطنتوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔ کیریسی نے لکھا ہے کہ سلیمان اپنی فوجوں کی جسمانی آرام اور اخلاقی نگرانی پر جس قدر توجہ رکھتا تھا، اس کو اس بے پرواہی سے کوئی مناسبت نہ تھی جو اس کے حریفوں کے لشکر میں بد نصیب سپاہیوں کے ساتھ برتی جاتی تھی۔ محاصیل سلطنت کے لحاظ سے سلیمان کو اپنے تمام ہم اثر فرما رواؤں پر فوقیت حاصل تھی۔ اس کے عہد میں خالصہ کی آمدنی 50,00,000 دوکات تھی۔ عشر، جزیہ، محصول درآمد برآمد اور دوسرے مستقل محصولوں کی آمدنی، یہ سب ملا کر یہ رقم 70 اور 80 لاکھ دوکات تک پہنچ جاتی تھی۔ رعایا پر محصول کا بار ہلکا، اور صرف دو موقعوں پر، ایک بار جب وہ بلغراد اور روڈس کے محاصرے کی تیاری کر رہا تھا، اور دوسری مرتبہ جب اسے جنگ محاکس کے لیے سامان فراہم کرنا تھا۔ سلیمان کو ایک زائد محصول لگانا پڑا، جس میں اس کی تمام رعایا بلا امتیاز مذہب و حیثیت شری کی گئی، لیکن دونوں مرتبہ محصول کی رقم خلیل تھی، اور ان موقعوں کے علاوہ پھر کبھی کسی زائد محصول کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنگوں کے اخراجات مال غنیمت سے پورے ہوتے رہتے تھے۔ ان اخراجات کے علاوہ ہر فتح سے کافی رقم سلطان کو ملتی تھی۔ ہنگری، ٹرانسلوینیا، گوسا، ملڈوویا اور ولیشیا سے خراج آتا تھا۔ آمدنی کا ایک ذریعہ ان اعلیٰ حکام سلطنت کا ضبط کردہ سامان اور جائیداد بھی تھیں جو کسی جرم میں سلطان کے حکم سے قتل کر دیے جاتے تھے۔ سلیمان نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے جو قوانین وضع کیے تھے، وہ اس کی رواداری، روشن خیالی اور تدبر کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ اس نے لگان اور دیگر خدمات کو جو رعایا پر جاگیرداروں کی طرف سے عائد ہوتی تھیں، تصریح کے ساتھ قانون رعایا میں درج کرا دیا، تاکہ جاگیردار اپنے حق سے زیادہ مطالبہ نہ کر سکیں۔ قانون رعایا کی روح سے مزروعہ زمین کی ملکیت کاشتکار کو حاصل ہوتی تھی، اور اس کے معاوضے میں اسے لگان اور بعض محصول ادا کرنے ہوتے تھے، اور اپنے جاگیردار کے لیے چند متعین خدمات انجام دینی ہوتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی غیر مسلم رعایا اور مسیحی یورپ کے زرعی غلاموں، ان کی حالتوں کے فرق کا اندازہ اس امر سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ سرحد عیسائی ممالک کے باشندے بھاگ بھاگ کر سلطنت عثمانیہ میں پناہ لیتے تھے، اور اپنے ہم مذہب عیسائی آقاؤں کے جور و تادی پر ترکوں کی نرم حکومت کو ترجیح دیتے تھے۔ کریسی سلیمان کے ایک اہم اثر مصنف کا قول نقل کرتا ہے، میں گروہ در گروہ ہنگری دہقانوں کو اپنے جھونپڑوں میں آگ لگا کر اور اپنے بیوی بچوں، مویشی اور سامان کاشت کو لے کر ترکی علاقوں میں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں وہ جانتے تھے کہ اشر کے علاوہ ان پر اور کسی قسم کا محصول یا تکلیف دہ بار عائد نہ کیا جائے گا۔ صدقات۔ سلیمان نے صدقہ رومیہ کی مقدار جو اس کے آبا و اجداد کے زمانے سے حرمین شریفین کے لیے آتا تھا بہت بڑھا دی اور اپنے خاص خزانے سے بہت سی رقمیں اضافے کی۔ غلے کا صدقہ سلم اول کے وقت سے جاری ہوا تھا۔ سلیمان نے علاوہ مخصوص اوقاف انبار خاص سے بھی غلہ بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مصر کے چند گاؤں بیت المال سے خرید کر ان کے غلے کو اہل حرمین کے لیے وقف کر دیا۔ شروع میں مدینہ منورہ کے لیے 1500 اردب غلہ بھیجا جاتا تھا، مگر چند دنوں کے بعد سلیمان نے 2000 اردب مدینہ منورہ کے لیے اور 3000 مکہ معظمہ کے لیے مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ مصر میں اہل ذمے سے جو رقم لی جاتی تھی، سلیمان نے اسے خزانے اور عامرہ سے نکال کر حرمین شریفین اور مصر کے علماء و مشائخ کو دینا شروع کر دیا۔ خزانے شاہی اور سلطان کی جیب خاص سے جو رقمیں ان صدقات کے لیے نکالی جاتی تھیں وہ علیحدہ تھیں۔ تعمیرات کا ذوق۔ سلیمان کو تعمیرات کا بھی خاص ذوق تھا۔ اس نے قسطنطنیہ، بغداد، قونیہ، دمشق اور دوسرے شہروں میں نہایت خوبصورت اور عالیشان عمارتیں بنوائیں، متعدد مسجدیں خود تعمیر کرائیں اور بہتری مسجدوں کو اثر نو درست کیا۔ ان کے علاوہ قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑی نہر بنوائی اور مکہ معظمہ کی پرانی نہروں کی مرمت کروائی۔ سلطنت کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اسپتال اور پل بنوائے۔ سلیمان علم و فضل کا نہایت قدردان تھا اور خود بھی علمی اور شاعرانہ مذاق رکھتا تھا۔ اس کی تصانیف ترکی لٹریچر میں بہت پایا خیال کی جاتی ہیں، یہی حیثیت اس کے شاعرانہ کلام کی بھی ہے۔ دوران جنگ میں وہ روز مرہ کے واقعات قلم بند کرتا جاتا تھا اور اس کے یہ روزنامچے اپنے اندر نہایت قیمتی تاریخی مواد رکھتے تھے۔ ان روزنامچوں سے اس کے احساس فرض اور اس کی جفا کشی کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے تمام ملکی اور فوجی معاملات پر کس درجے توجہ رکھتا تھا۔ سلیمان کی عظمت اس کی بری اور بحری فتوحات اور توسیع سلطنت ہی میں نمایاں نہ تھی، بلکہ سلطنت کے ہر شعبے میں اس کی غیر معمولی شخصیت کا اثر پایا جاتا تھا۔ اس کی عدالت میں ہر طبقے اور ہر جماعت کے لوگ برابر تھے اور سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا جاتا تھا۔ صوبوں کے گورنر یا دوسرے اعلی حکام جو بے انصافی یا ظلم کا ارتکاب کرتے، فوراً برطرف کر دیے جاتے اور اکثر انہیں اپنے جرائم کی پاداش میں قتل کی سزا ملتی۔ سلیمان کو عدل و انصاف کا اس قدر خیال تھا کہ تخت سلطنت پر آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بعض حکام کو جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں بدعنوانیاں رکھتے تھے برخاست کر دیا۔ اس امر میں وہ کسی شخص کی رعایت نہ کرتا، خواہ وہ شخص اس سے کیسا ہی قریبی تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ فرحات پاشا کو، جو اس کا داماد تھا، سلیمان نے ظلم اور رشوت ستانی کے جرم میں ایک صوبے کی حکومت سے معزول کر دیا۔ فرحات پاشا کی بیوی اور سلیمان کی ماں نے بڑی التجاؤں کے بعد اس کو دوبارہ مقرر کرایا، لیکن جب اس نے اپنی سابق بدعنوانیاں پھر شروع کر دیں تو سلیمان نے اسے دوبارہ معزول کر دیا اور اب کی بار اس کو قتل کرا دیا۔ خون کے چند دھبے۔ سلیمان کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنی طبعی شرافت اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا، لیکن خون کے چند بدنما دھبوں نے اس کے دامن کو بھی داغدار بنا دیا۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا مصطفیٰ ایک نہایت لائق اور ہونہار شہزادہ تھا۔ سلیمان نے اس کو ایک صوبے کا حاکم بنا دیا تھا جہاں اس کی غیر معمولی قابلیت کے جوہر نمایاں ہو چکے تھے۔ اس میں سلیمان کے تمام اعلیٰ اوصاف پائے جاتے تھے۔ وہ فوج کا محبوب اور اپنے ملک کا مایا امید تھا، لیکن یہی ہر دل عزیزی اس کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔ سلطانہ خرم، جو ایک روسی خاتون تھی، سلیمان کی سب سے زیادہ محبوب حرم تھی اور اس کے مزاج میں حد درجے دخیل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لڑکے سلیم کے لیے تخت کو محفوظ کر لینا چاہتی تھی، لیکن سلیم علاوہ اس کے کہ شہزادہ مصطفیٰ میں عمر میں چھوٹا تھا، نہایت نالائق اور عیش پسند بھی تھا، اور مصطفیٰ کے مقابلے میں اسے تخت پر بٹھانے کا خیال بھی کسی کو نہیں آ سکتا تھا۔ خرم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے سلیم کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش کی اور مصطفیٰ کے خلاف سلیمان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے سلیمان کو یقین دلایا کہ مصطفیٰ اس کی حیات میں تخت پر قبضہ کرنے کی درپردہ کوشش کر رہا ہے اور چونکہ تمام فوج اس پر جان دیتی ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جس طرح سلطان سلیم اول نے سلطان بایزید ثانی کو معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا تھا، سلیمان خرم کے بیانات سے کچھ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے مصطفیٰ کو اپنی صفائی میں ایک حرف بھی کہنے کا موقع نہ دیا، اور 1553 عیسوی میں جب ایران کی دوسری لڑائی کے لیے وہ لشکر کے ساتھ کوچ میں تھا، مصطفیٰ کو اپنے خیمے میں طلب کر کے فوراً اس کا گلا گھونٹ کر مروا ڈالا۔ دوسرا لڑکا بایزید بھی خرم کے محبوب فرزند سلیم ہی کی خاطر قتل کیا گیا، لیکن اس کے قتل کا سبب ایک حد تک معقول تھا۔ مصطفیٰ کے قتل کے بعد اس کو اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی جان بھی زیادہ دنوں تک سلامت نہ رہ سکے گی۔ اس کے بعض مشیروں نے سازش کر کے اسے قسمت آزمائی کے لیے آمادہ کیا، اور 1561 عیسوی میں اس نے سلیم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن سلیم کے ساتھ سلیمان کی قوت بھی شامل تھی، اور سلطان سلیمان کا دوسرا لڑکا بایزید کو شکست کھا کر ایران میں پناہ لینی پڑی۔ شاہ تہماسب نے نہایت احترام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور بتصریح وعدہ کیا کہ اسے اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ دے گا، لیکن سلیمان نے جنگ کی دھمکی دے کر اور 400,000 اشرفیوں کا وعدہ کر کے تہماسب کو مجبور کیا کہ وہ بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں کو سلیم کے سفیروں کے حوالے کر دے۔ اس سفیر نے بایزید اور اس کے سب بیٹوں کو فوراً قتل کر دیا۔ بایزید کے قتل کے بعد اب تنہا سلیم ہی تخت کا وارث رہ گیا۔ خون کے جن چھینٹوں سے سلیمان کا دامن داغدار نظر آتا ہے، ان میں سے ایک اس کے وزیر ابراہیم کا خون ہے۔ ابراہیم نسلاً یونانی تھا، لڑکپن میں گرفتار ہو کر وہ فروخت ہو گیا تھا۔ مغنیہ کی ایک مسلمان دولت مند بیوہ نے اسے خریدا اور اس کی ذہانت کا اندازہ کر کے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک بار سلیمان اس صوبے میں گیا اور وہاں اس کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ ابراہیم فن موسیقی کا ماہر تھا، اس کے اس کمال کا اثر سلیمان پر خاص طور پر پڑا اور وہ اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لیتا آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے روز بروز سلیمان کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتا گیا، یہاں تک کہ سلیمان نے اپنی بہن کا عقد اس سے کر دیا اور 1523 عیسوی میں اسے سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ سلیمان ابراہیم پر حد درجے اعتماد رکھتا اور اس سے بے حد محبت کرتا، دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے، تمام امور سلطنت دونوں کے باہمی مشوروں سے طے پاتے۔ جن مالکوں میں سلیمان کسی معذوری کی وجہ سے خود شرکت نہ کر سکتا، ان میں ابراہیم کو سرے عسکر بنا کر بھیجتا۔ 13 سال تک سلیمان کی اعتماد میں یہی کیفیت رہی، لیکن پھر اس کے دل میں ابراہیم کی طرف سے شکوک پیدا ہونے لگے، جو ابراہیم کی بے احتیاطی سے بڑھتے گئے۔ چونکہ سلیمان نے اس کو سلطنت کے تمام اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ابراہیم اپنے کو سلطان کا ہم پلہ خیال کرنے لگا، اور یہی خیال اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ اس کی خود اعتمادی یہاں تک ترقی کر گئی کہ آخر میں اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر لیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان کے وہ شکوک جو خرم نے ابراہیم کے خلاف اس کے دل میں پیدا کر دیے تھے یقین کی حد تک پہنچ گئے۔ خرم وزیر اعظم کے عہدے پر اپنے داماد رستم پاشا کو مقرر کرانا چاہتی تھی۔ خرم کی تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور 1535 عیسوی میں ایک روز جب ابراہیم حسب دستور کھانا کھانے کے لیے محل شاہی میں داخل ہوا تو پھر اس میں سے زندہ نہیں نکلا، اور دوسرے روز محل میں اس کی لاش پائی گئی۔ ابراہیم کی تمام جائیداد اور دولت ضبط کر لی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی ابتدا۔ سلیمان نے اپنے طویل عہد حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا، اس کے بعد ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ گو چند سالوں تک زوال کے آثار نمایاں نہ ہوئے، ایک ترک مورخ قوچی بے نے 1663 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے زوال پر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زوال کی بنیاد سلیمان کے عہد ہی میں پڑ چکی تھی۔ وہ زوال سلطنت کو حسب ذیل اسباب کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ پہلے دستور یہ تھا کہ دیوان کی ہر مجلس میں سلطان خود موجود رہتا تھا اور وزرائے سلطنت سے خود مشورے کرتا تھا۔ سلیمان نے اس دستور کو موقوف کر دیا، وہ بجائے دیوان میں بیٹھنے کے اس سے متصل ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھنے لگا اور وہیں سے مجلس کی تمام کارروائیوں کو سنا کرتا تھا۔ اس کے جانشینوں نے دوسرے کمرے میں بیٹھنا بھی موقوف کر دیا. اس طرح سلاطین کی مطلق الانانی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور وزراء کے مشوروں کا اثر کم ہونے لگا. جب تک سلیمان جیسا مدبر اور عالی دماغ سلطان تخت پر تھا اس تبدیلی کی خرابی ظاہر نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کے اثرات نمایاں ہونے لگے. وزراء سلطنت کے بجائے خواتین حرم یا دوسرے غیر ذمہ دار اور خود غرض اشخاص امور سلطنت میں مشورے دینے لگے. سلطان کے فیصلے اکثر انہی مشوروں سے متاثر ہوتے تھے. سلیمان نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ بعض ایسے اشخاص کو جنہوں نے بتدریج ضروری مدارج طے نہیں کیے تھے، محض اپنی مردم شماری کی بنا پر اعلیٰ عہدوں پر مقرر کر دیا. اس کی سب سے پہلی اور سب سے نمایاں مثال ابراہیم کا واقعہ ہے. سلیمان ابراہیم کی لیاقت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے چند سال کے اندر ہی اسے سلطنت عثمانیہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کر دیا. ابراہیم کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اسی طرح اونچی اونچی جگہوں پر مقرر کیے گئے. اس میں شبہ نہیں کہ سلیمان کو مردم شناسی کا خاص ملکہ حاصل تھا اور اس نے اپنے انتخاب میں شاید ہی کبھی غلطی کی تھی، لیکن اس کے جانشینوں نے، جن کو یہ خداداد صلاحیت حاصل نہ تھی، اس جدت پر عمل کر کے بیشتر ایسے اشخاص کا انتخاب کیا جو کسی طرح ان عہدوں کے اہل نہ تھے اور جن کا تقرر محض سلطان کے حسن ظن یا حرم کے اثر سے ہوا تھا. زوال سلطنت کا تیسرا سبب رشوت ستانی تھی، جس کی بنیاد رستم پاشا نے ڈالی. یہ شخص سلیمان کا داماد تھا اور 15 سال تک وزیر اعظم رہا. وہ شاہی خزانے کے لیے روپیہ حاصل کرنا خوب جانتا تھا. سلطنت کے انتظامی عہدوں پر جو لوگ مقرر کیے جاتے تھے، رستم پاشا ان کے تقرر کے موقع پر ان سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتا. سلیمان کے عہد میں یہ رقمیں ہر عہدے کی تنخواہ کی مناسبت سے ایک متعین مقدار میں مقرر کیں، لیکن یہ جدت صرف انتظامی عہدوں تک محدود تھی اور بحری اور فوجی ملازمتوں میں داخل نہیں کی گئی. زوال سلطنت کی چوتھی وجہ یہ تھی کہ سلیمان کی یہ عادت تھی کہ جن وزراء سے وہ خوش ہوتا ان پر بے انتہا انعام و اکرام کرتا، اور خواہ وہ لوگ کسی قدر زر و مال جمع کر لیں ان سے تعرض نہ کرتا. چنانچہ ابراہیم جو 13 سال تک اور رستم پاشا جو 15 سال تک سلطنت کے وزیر اعظم رہے، ان دونوں نے بے انتہا دولت جمع کی. انہوں نے ایک ایسی شاہانہ زندگی کا نمونہ قائم کر دیا جس کی اتباع دوسرے وزراء اور اعلیٰ عہدیدار بھی کرنے لگے. رستم پاشا نے اپنی وفات پر جو جائیداد چھوڑی اس کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے. اناتولیا اور رومیلیا میں 815 مزروع زمینیں، 470 پنچکیاں، 700 غلام، 3000 زرہ بکتر، 8000 امامے، 760 ٹیغے، 600 جلدیں قرآن پاک کی، 5000 دوسری کتابیں اور 20 لاکھ دوکات. ان اسباب کے علاوہ زوال سلطنت کا ایک اور قوی سبب سلیمان کے عہد میں پیدا ہوا، یعنی امور سلطنت میں خواتین حرم کی مداخلت. یہ مداخلت سلیمان کے جانشینوں کے زمانے حکومت میں روز بروز بڑھتی گئی. سلیمان کے عہد میں ابراہیم کا زوال و قتل، شہزادہ مصطفیٰ کا قتل اور شہزادہ بایزید کی بغاوت اور قتل، یہ سب حرم ہی کی سازشوں کا نتیجہ تھے.